haka. Aha, aha, aha. Nienawidzisz mnie? Aha, aha, aha. Fajnie. Da, da, aha, da, da. Właśnie da. Nienawidzisz mnie? To fajnie. A te brawa co słyszysz są właśnie dla mnie. Keep, keep on. W rap świecie działam neutralnie. Rap tu mam, zdradę ze śliną wypluwam. Tu mam hip hop, tu mam telefon, tu mam. Dzwonię, postukaj się o nar, co nie? Mówię szybko, bo dwa popy w telefonie. Oh yeah, yeah. Witam, powitanie moje, mijam przejścia. Zaraz to kupię 20. Dam SMS-y o różnych treściach. Wiesz, wiesz, zjem ja kebab. No i myślę ten rap, serce bije. Ziomle tym co robię, żyję. Hardkorowa komercja, haka. Widzisz? Hardkorowa komercja, haka. Tym się brzydzisz? Masz gula? Czy po prostu nienawidzisz? Na to liczę, a ty nie wiem na co liczysz. Tylko kwiczysz? Jak świnia? Nienawidzisz mnie i mój rap cię dobija. Jak nawijam? To jest sprawa moja? Bansiarze? Z tymi ludźmi mnie kojarz. Ha, ha, ha. Ta hardkorowa komercja, 5KD, 5KD, yo, ha, ha, ha, haka, haka. Hardkorowa komercja, człowieku. Nienawidzisz mnie? To fajnie. A te brawa co słyszysz są właśnie dla mnie. Gib, gibo, w rap świecie działam neutralnie. Rap tu mam, zdradę ze śliną wypluwam. Nienawidzisz mnie? To fajnie. A te brawa co słyszysz są właśnie dla mnie. Gib, gibo, w rap świecie działam neutralnie. Rap tu mam, zdradę ze śliną wypluwam. Nienawidzisz mnie, bo to jest dobre. Bo pal hajs, bo pierdolę drobne. Jak dziwka kręci dupą, to dla ciebie problem. I że 5KDM jest moim godłem. To jest gorące, pomysły nieustające. Haka cyka czytnące. Nie muszę się tłumaczyć, nie musisz wiedzieć co jej znaczy. Po takich słowach rozpoznaję moich braci. W 2RX wydaje płyty, Ośka robi bity. BRX tekst, wydajność, haka lojalność. Tu na plusach, coraz bardziej dobry polski hip-hop w uszach. Twój syf zagłusza. Nienawidzisz mnie? To fajnie. A te brawa co słyszysz są właśnie dla mnie. Gib, gibo, w rap świecie działam neutralnie. Rap tu mam, zdradę ze śliną wypluwam. Nienawidzisz mnie? To fajnie. A te brawa co słyszysz są właśnie dla mnie. Gib, gibo, w rap świecie działam neutralnie. Rap tu mam, zdradę ze śliną wypluwam. Haka, aha, aha, aha, da. Hardkorowa komercja, 5KDM. Nowa solowa produkcja, człowieku, BRX 2002, aha, aha, aha, aha. Da, właśnie da.